Mi lesz a következő fellépés? Következő fellépés egy csatornán, egy tévécsatornán, Galambos Lajosnak a műsorában. Legközelebb ott láthat a közönség. Ezen kívül mondom, hogy elkezdtük az országjáró körutat, most voltunk Nyíregyházán, Kalocsány. Miskolcra megyek szerdán, a plázákban, a televíziókban, az ottani televíziókban, a rádiókban. Tehát elég sok felé. Most ahova lehet, mindenhova elmegyünk, és hála Istennek mindenhova hívnak, hiszen mindenkit érdekel ez a tüzes plakát. Van, akit idegesít, hát mondjuk lehet, hogy ez is egy jó dolog, hogy kiből mit vált ki. De hát az a lényeg, hogy most tényleg meg tudjam mutatni, hogy milyen ez a lemezanyag mindenfelé. Végezetül már csak annyit kérek tőled, és tényleg nem zaklatlak tovább, hogy az egyik dalból, amit te írtál, egy három sort mondj. Ha énekelnéd is, az még jobb lenne, de ha mondd, csak két vagy három sort, jó? Jó. Talán egy álom, de ébren is látom, ó, és fáj, hogy nem éghet már a láng. Hogy nem érem el, úgy bánt. Ez az Álom című filmből. Hát az is lehetne végeredmény dalból. Lehet, hogy még film lesz belőle. Köszönöm.